Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У трайным удары. Працяг пратэстаў у Менску, Гомлі, Магілёве, Віцебску, рэпрэсіі супраць арганізатараў, лідары, апазіцыянеры. Чаму забудоўшчык у Курапатах адступіў? Якую ролю адыграла вяртанне Лукашэнкі з Сочы? Ці будзе ў Курапатах афіцыйны мемарыял? Свята стварэння міліцыі ці гадавіна разгрому паліцыі? Ці варты святкаваць святы, звязаны з імперскім ці савецкім перыядам гісторыі Беларусі? І пражскі акцэнт, тэма выпуску – беларуская айці-галіна, лідар альбо сераднячок. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Якія высновы вынікаюць з апошняга маршу недармаеда ў Берасці? Ці скончылася перамога абароны Курапатаў? Чаму так урачыста адсвяткавалі стагоддзе беларускай міліцыі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё, якія высновы вынікаюць з апошняга маршу недармаеда ў Берасці? Чарговай акцыі пратэсту супраць дэкрэту аб дармаедах, якая адбылася ў гэтую нядзелю ў Берасці, удзельнічала прыкладна 1000 чалавек. Берасцейская акцыя стала працягам пратэстаў, якія адбываліся мінулым і пазамінулым тыднем у Менску, Гомелі, Віцебску, Магілёве і іншых гарадах. 26 лютага ў Берасці таксама адбылася акцыя пратэсту, але адносна малалікая, каля 100 чалавек. У гэтую нядзелю удзельнікаў акцыі было ў 10 разоў болей. У свой час мы з вами, калегі, калі абмяркоўвалі акцыі пратэсту ў 2015-16 годах, казалі пра некую канстанту іх удзельнікаў, пару соцень чалавек. Прычым тады гэта быў выключна Менск. Магчыма, што зараз, што да акцыі пратэсту супраць дэкрэту, канстанта павялічылася і распаўсюдзілася ўжо на ўсю краіну. Цяпер у розных гарадах маніфестуюць ад тысячы да некалькі тысячаў. Пры гэтым варта ўлічваць, што і тысяча чалавек не выходзіла на вуліцы Берасці шмат гадоў, калі не дзесяцігоддзяў. Адна з берасцейскіх асаблівасцяў ціска рэпрэсіі супраць патэнцыйных лідараў пратэстаў. Александра Кабанова затрымалі да маніфестацыі, спрабавалі прыцягнуць да адказнасці за брыдкаслоўе. Андрэй Шарэнда атрымаў адміністрацыйны арышт. Паўла Кінчака міліцыя запалохвала і патрабавала не хадзіць на марш. Наталю Папкову прымусова змясцілі ў псіхіятрычны шпіталь. Напярэдадні акцыі ў Берасці міліцыя на ўвесь час маніфестацыі затрымала машыну, у якой ехалі сталічныя палітыкі Анатоль Лябецька і Віталь Рымашэўскі. Дарэчы, пераслед удзельнікаў ранейшых падобных маніфестацыяў пачаўся і ў Віцебску, але ў Берасці гэтыя рэпрэсіі былі хіба не самымі шырокімі. Разам з тым, у адрозненне ад пратэстаў у іншых гарадах, старшыня берасцейскага гарвыканкаму Аляксандр Рагачук вступіў у перамовы з пратэстоўцамі, адбылася іх сустрэча з кіраўніком у актавай зале гарвыканкаму. Як і ў іншых гарадах Беларусі, на чале пратэстаў у Берасці апынуліся людзі з апазіцыі ці блізкія да апазіцыі. Так, не толькі яны, так, гэта не нацыянальнае, нават не рэгіянальныя лідары партыяў, але гэта не асобы, якія фігуральна кажучы выйшлі з лесу і цудам аказаліся на чале пратэстоўцаў. Той жа Кабанаў, чалец АГП, Папкова у маладой Беларусі і ў АГП, Шарэнда з еўрапейскай Беларусі. І яшчэ адна асаблівасць берасійскага пратэсту – наяўнасць заўважальнай і гучнай групы анархістаў, як тое было і ў Менску 17 лютага. Шмат аналітыкаў і прафесійных, і канапных, здаецца, зубы з'елі на папроках на адрас апазіцыі. І слабая яна, і кепска арганізаваная і гэтак далей. Папрокі не пазбаўленыя рацыі, але факт навідавоку. На вуліцы выходзяць не традыцыйныя ўдзельнікі апазіцыйных акцыяў, не хіпстэры, а прадстаўнікі, так бы мовіць, гушчы і тоўшчы народнай. А хто на чале? А тыя, што і раней. Ці звязаныя з тым? Ці кепска гэта? Ну, з'яўленне прынамсі новых твараў, тым больш новых сілаў, гэта сведчанне развіцця. Але цяперашняя сітуацыя сведчанне пэўнай спеласці грамадства, як гэта дзіўна не гучыць. Цяперашнія партыі, палітыкі ні з Вашынгтону, ні з Масквы прывезеныя, яны выраслі на беларускай глебе. І як паказваюць тыя ж пратэсты, не такія яны ўжо і далёкія ад жыцця, ад народу. Існыя палітычныя актывісты хоць напісаць, раскідаць улёткі могуць, хоць ведаюць, дзе здабыць мегафон, як скласці рэзалюцыю, што сказаць чыноўніку, акрамя далоў. І тыя самыя простыя людзі вось гэта адчуваюць. Таму і вылучаюць на ролю лідараў людзей хаця б з мінімальным досведам грамадскай і палітычнай працы. Безумоўна, гэта прыкметная дэталь, што пачаўся пераслед лідараў і актывістаў. Перш за ўсё, якраз менавіта палітычных лідараў, якія патэнцыйна могуць ці ўжо ўзначалілі гэты пратэст у рэгіёнах. Вось некалькі тыдняў пасля першых акцыяў аналітыкі глядзелі і, скажам так, меркавалі, як будзе паводзіцца ўлада, паколькі ніякіх, ну, такіх прыкметаў асабліва не было менавіта з пункту гледжання сілавых структур. А цяпер вось бачым, што і ў Берасці, і ў Віцебску ўлады менавіта з пункту гледжання сілавых органаў пачынаюць дзейнічаць, і напэўна, яны лічаць, што націснуўшы на тых лідараў, якраз якія больш-менш дасвечаныя ў палітычнай барацьбе, яны могуць абезгаловіць гэты пратэст, яны могуць якраз зрабіць яго такім, ну, скажам, разгубленым, калі большасць людзей, якія ў ім удзельнічаюць, гэта людзі, якія першыню выйшлі на вуліцу, гэта людзі, якія маюць, ну, альбо дастаткова абыякавыя, альбо нейкія непэўныя палітычныя погляды, то якраз без гэтых дасвечаных мясцовых палітычных актывістаў ім будзе неяк цяжка зарганізавацца, і ў момант канкрэтнай акцыі яны проста літаральна не будуць ведаць, што рабіць, куды ісці і як сапраўды выказаць сваё абурэнне. Другая прыкметная сапраўды дэталь берасцейскай акцыі – гэта наяўнасць анархістаў, якія, безумоўна, дзейнічаюць паводле сваёй матрыцы, маюць свае перакананні, але вот в момант, калі сапраўды улады могуць, ну, скажам так, па нейкім чынам затрымаць ці не дапусціць да акцыі тых самых палітычных актывістаў, то міжволі анархісты падхапілі гэты сцяг барацьбы, сцяг гэтага канкрэтнага пратэсту, і, можна сказаць, у пэўным сэнсе ўзначалі яго, прынамсі на відэакадрах яны менавіта ішлі наперадзе, і гэта таксама, напэўна, дадатковы галаўны боль для ўлады. Ну і таксама пагаджуся, што варта звернуць увагу на колькасць людзей. Якраз былі меркаванні наконт таго, як другая хваля, пасля таго, як першыя хвалі прайшлі ў рэгіёнах, на другі раз выйдзе больш людзей ці менш. І тут, канешне, меркаванні розныя. Па-першае, ўлада ўсё-ткі нешта робіць. Ну, мы ведаем, як чыноўнікі сустракаюцца з патэнцыйнымі дармаедамі, што яны прынялі папраўку дэкрэта, паводле якога можна пазбаўляць гэтага збору людзей дзе з цяжкімі жыццёвымі абставінамі. Яны сустракаюцца, яны пазбаўляюць, і вось гэтыя падзеі берасці маглі паказаць, ці дастаткова гэта абураным людзям. Ну, як аказалася, большасці недастаткова, паколькі берасці выйшла яшчэ больш людзей, чым першы раз. Відавочна, што такая карэкціроўка дэкрэта, яна ўжо не задавальняе людзей. Ну, а другі аспект гэта тое, што раз першы раз не хапалі, то другі раз звычайна выходзіць больш людзей. Мы памятаем, як так нарасталі маўклівыя пратэсты, калі пачыналася некалькі дзясяткаў, потым дайшло да некалькі тысячаў, але да таго моманту, пакуль улады не хапалі. Потым улады, калі ўжо акцыя стала даволі масавай, проста жорстка хапалі людзей, якія нават нічога не выкрыквалі, а проста хлопалі. І пасля гэтага гэтыя пратэсты фактычна спыніліся. Як будзе на гэты раз, ну вось гэта можа паказаць толькі тое, наколькі яны будуць нарастаць, і ці вымушаны будуць улады, ці рашаць яны менавіта нарошчваць вось гэты сілавы аспект процістаяння. Найперш звярнуў бы ўвагу на геаграфічны чыннік. Дасюль масавыя акцыі недармаедаў праходзілі ў Менску і ўсходніх гарадах – Гомелі, Віцебску, Бабруйску. На захадзе, у Берасці, горадні Баранавічах акцыі былі не шматлікі. Я патлумачыў гэта тым, што менавіта ў цэнтры і ўсходзе краіны сканцэнтравана прамысловасць, а эканамічны крызіс найбольш ударыў па прамысловасці. І сацыяльныя праблемы без працоўя найбольш закранулі прамысловыя цэнтры. Там большае незадаволенне людзей, але вось учорашнія падзеі ў Берасці сведчаць, што прачынаецца і захад. Увогуле, у гэтых акцыях пратэсту рэйведзе не сталіца, а якраз правінцыя, што, здаецца, адбываецца ўпершыню ў навейшай беларускай гісторыі. Зноў жа я тлумачу гэта тым, што крызіс больш ударыў па правінцыі, чым па Менску. Што новага прынеслі падзеі ў нядзелю? Улады перайшлі да тактыкі кропкавых рэпрэсій, пра што ўжо казалі мае калегі. Затрымліваюцца актывісты ў Берасці, затрымлівалі апазіцыйных лідараў па дарозе з Менска ў Берасці, пачаліся прэвентыўныя затрымкі актывістаў у Менску. Мінску. Хачу заўважыць, што падчас першых акцый улады былі нібыта паралізаваны. Нават традыцыйных пратаколаў аб парушэнні парадку правядзення масавых акцый не складалі. Магчыма таму, што Лукашэнкі не было ў краіне, таму ўлады не ведалі, што рабіць. Цяпер Лукашэнка вярнуўся і стала зразумела тактыка ўладаў. Пакуль не саступаць, абвінавачваць у арганізацыі маршаў недармаедаў ворага ў Беларусі, пачаць пакуль лакальныя кропкавыя рэпрэсіі. Ну, адначасова ў берасці ўпершыню ўступіў у перамовы з пратэстоўцамі прадстаўнік улады. Ну, а што тычыцца ролі апазіцыі, то ва ўмовах жорсткага аўтарытарнага рэжыму яна выходзіць на палітычную арэну ў перыяд крызісу, бо з'яўляецца адзінай, арганізаванай і структурызаванай сілай. Ну, вось як тыя ж анархісты. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Зараз пытанне Віталя, ці скончылася перамогай абарона курапатаў. На 15-ты дзень акцыі пад будоўлі каля курапатаў актывісты паступова пачынаюць згортваць лагер. Як кажа ініцыятар акцыі Зміцер Дашкевіч, «Малады фронт» впершыню сам згортвае сваю акцыю, але агароджа вакол будаўнічай пляцоўкі яшчэ стаіць. Забудоўнік тут працаваць відавочна ўжо не будзе, а проста стаяць побач з плотам асаблівага сэнсу няма, кажа свабодзе Зміцер Дашкевіч. Ці з'яўляецца гэта перамогай? Безумоўна, перамога не поўная, але часткова яе можа назваць. Што з'яўлялася поўнай перамогай, якая, ну, можа быць, мроіцца, ці якая б была б ідэальным рашэннем, ну, скажам, для актывістаў абароны Карпатаў, для дэмакратычнай супольнасці? Гэта аднаўленне законна. Гэта аднаўленне фактычна таго далёкага даволі статус-кво. Можа нагадаць, што якая ланцужок нейкіх парушэнняў прывёў да цяперашняй сітуацыі. Спачатку была прададзена з аукцыёну земля, якая ўваходзіла ў ахоўную зону курапатаў. Потым ўжо гэтую землю вывелі з ахоўнай зоны. Таксама гэта грамадства звярнула ўвагу, ну, але пратэстаў вялікіх не было, а яны з'явіліся, калі вось цяпер на гэтай земле, якая раней ўваходзіла ў ахоўную зону, пачалі будаўніцтва. Тады людзі выйшлі і ўсталявалі там лагер пратэсту. Так што першае, што можна было б лічыць перамогай абаронцаў Карпатаў, гэта каб менавіта гэтая земля была вернута зноў ў ахоўную зону. Ну і, безумоўна, магчыма, нават тут варта правесці расследаванне пра карупцыйны складнік гэтай історыі. Многія кажуць якраз пра тое, што ўсё гэта адбывалася в значнай ступені незаконна, вот тое, што я пісаў. І, магчыма, тут, безумоўна, некія, тым ліку, завязаныя і матэрыяльна-карупцыйныя інтарэсы. Ну, а паколькі праблема ўжо выйшла шырока, на грамадскі і міжнародны ўзровень, то ўжо па яе выніках, в прынцыпе, то, што ўлады паабіцалі, трэба было б правесці некі круглы стол уладаў, спецыялістаў, грамадскасці, архітэктараў і вырашыць, што ўсё-такі далей рабіць вакол гэтай ахоўнай зоны, в тым ліку, як можа выглядаць патэнцыйна мемарыял вакол курапатаў і ў саміх курапатах. Дагэтуль таксама ідуць спрэчкі. Некаторыя лічаць, што пры цяперашняй уладзе ніякага мемарыяла новага не трэба рабіць, паколькі тое, што зараз ёсць у курапатах, гэты мемарыял народны, ён найбольш адпавядае сутнасці. Калі людзі ідуць у гэтай яме вакол крыжоў, то гэта можа быць і нейкае найлепшае гістарычна-архітэктурнае рашэнне. Але, тым не менш, размовы, да якіх падключылася і афіцыйная прэса, перш за ўсё даволі актыўна газета «Беларусь сегодня» на чале з Павлом Кабовичам пра тое, што неабходна стварыць нейкі помнік, нейкі мемарыял, умоўна скажам, бетонны, а не проста, так сказаць, крыжы, пастаўлены людзьмі. Яны пра гэта ідуць, і мне здаецца, тут таксама будзе даволі істотная кропка сутыкнення паміж грамадскасцю і паміж уладай, калі сапраўды да гэтага дойдзе, да ўзроўня канкрэтнага абмеркавання. Так, я таксама лічу, што гэты канфлікт закончыўся перамогай дэмакратычнай грамадскасці. І тут я звязваю адмову ад далейшага будаўніцтва бізнес-цэнтру на гэтым участку з вяртаннем Лукашэнкі Сочы. Глядзіце, як памянялася тактыка ўладу. Спачатку яны былі на баку забудоўшчыкаў, былі бойкі з абаронцамі курапатаў, падазроныя дзеянні міліцыі. А як толькі Лукашэнка вярнуўся, дык адразу старшыня Мінгарвыканкама Шорэц сустрэўся з прадстаўнікамі абаронцаў курапат, запэўніў у прыпыненні будаўніцтва, а потым забудоўшчык адмовіўся ад гэтага будаўніцтва. Пра змену настрою ўлады сведчыць і вось той круглы стол у газеце «Савецкай Беларусі» на тэму лёсу гэтага мемарыялу, пра які вось казаў спадар Цыганкоў. Падзея вельмі знаменальная. Галоўная выснова ўдзельнікаў гэтага круглага стала палягае ў тым, што, па словах галоўнага рэдактара газеты Павла Якубовіча, беларускае грамадства саспела для стварэння нацыянальнага мемарыялу смутку і памяці ў курапатах. Як на мой погляд, дык грамадства якраз даўно саспела. Уся справа опіралася ў пазіцыі ўлады, менавіта яна ніяк не магла саспець. На гэтым круглым стале прагучала абвінавачванне ў адрас апазіцыі, што яна, маўляў, прыватызавала курапаты. І пара гэты мемарыял нацыяналізаваць, як сказаў кіраўнік БТ Давыцька на клубе рэдактару. Але справа ў тым, што дэмакратычная грамадскасць менавіта таму бараніла курапаты і фактычна выратавала мемарыял, што ўлады ад яго адракліся. Фактычна не прызнавалі, ён быў нічэйным. Сам Павел Якубовіч азначыў, што гэта ўжо ягоная другая спроба звярнуць увагу да курапата ўладу. Першая была 7 гадоў таму. Тады быў праведзены аналагічны круглы стол, на якім гучалі падобныя ж прапановы. Але сам Павел Якубович з шкадаваннем адзначыў, але ўсё гэта як у ваду выцякла. Мы тады звярнуліся да мінскага аблвыканкаму, трэба добраўпарадкаваць, акультурыць курапаты, узяць іх пад ахову і гэтак далей. Улада, на жаль, не асоба прыслухалася. І гэта цалкам заканамерна, бо лінія Сталіна, праспект Дзяржынскага ў Менску, тое, што міністр унутраных справ Шуневіч адзявае форму камісара НКВД, усё гэта неяк дрэнна спалучаецца з мемарыялам, прысвечаным ахвярам савецкіх рэпрэсій. Не ўпэўнены, што новая спроба Павла Якубовіча будзе больш паспяховай. Я згодны з вашай канчатковай высновай, так, это перамога. Таму што, калі прыгадаць тую сітуацыю, з якой это ўсё пачыналася, калі забудоўшчык вогулі не бачыў нават праблемы і не бачыў ніякіх іншых рашэнняў, мы будуем, мы атрымалі такое права, ну і мы памятаем, што справа даходзіла нават да боек, прычым з боку забудоўшчыка выкарыстоўваліся какія-то незразумелыя людзі з незразумелым статусам, але з вялікімі кулакамі. І в этом сэнсе тое, што ўсё ж такі сваю пазіцыю мемарыял удалося адстаяць, і прычым ужо і юрыдычнае рашэнне прынятае, што гэта, ну, прынамсі спынена, гэта вялікі вынік, вялікі поспех, і ён мае не толькі як бы значэнне для вось гэтага мемарыялу, але і для ўсяго грамадства, што вот у гэтым пытанні ўсё ж такі можна адстаяць, ёсць людзі, якія вот выходзяць на абарону, і яны перамагаюць. Это вельмі значны, важны досвід для ўсяго грамадства. Мне ўсё ж такі здаецца, што вось гэтая ўся сітуацыя і тое, як асвятлялася гэта на круглым стале ў Савецкай Беларусі, і, дарэчы, зусім адваротнае, як асвятлялася на, скажам, тэлеканалах, калі там всякія юныя палітолігі распавядалі, як анархафашысты абараняюць курапаты. Это таксама был голас улады, голас беларускіх афіцыйных СМІ. Ну і вось такое ўражанне складваецца, што ўсё ж такі справа, на мой погляд, не толькі ў тым, дзе там Лукашэнка быў, там у Сочы ці ў Менску, а ў тым, што ўнутры самой улады розныя людзі маюць на гэты конт розныя меркаванні. Вось вы, Валер, сказалі, што там Якубовіч звярнуўся да ўлады, і вот улада такая там і такая. Так Якубовичі ёсць частка этой улады у пэўным сэнсе. Хутчэй за ўсё гэта ў рэшце рэшт матывавана і палітычна, бо сапраўды вы маеце рацыю, ну не ўчора ўзніклі курапаты, не ўчора ўзнікла праблема. І таму відавочна, што такі ход зроблен менавіта зараз. І зразумела, што вось гэтая сітуацыя нападу спачатку на курапаты, а потом іх абароны, ну вот она падштурхнула гэтыя спрэчныя пазіцыі, якія ўнутры ўлады існуюць, якія ўнутры ўлады ёсць. І вот яны в этой сітуацыі проста праявіліся. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны ўдар». І нарэшце пытанне вашае, Валер, чаму так урачыста адсвяткавалі стагоддзя беларускай міліцыі? 4 сакавіка Беларусь урачыста адзначыла стагоддзя беларускай міліцыі. Святкавалі некалькі дзён, пампезна, з парадам. Некалькі вечароў перакрывалі рух на галоўным праспекце сталіцы для рэпетыцыі парада. Сваё нараджэнне міліцыя адлічвае з падзеяй у Менску 4 сакавіка 1917 года. Калі пасля атрымання інфармацыі аб адрачэнні ад пасады цара Мікалая II, група людзей захапіла будынак паліцыі, а бальшавік Міхаіл Фрунзе быў прызначаны часовым кіраўніком міліцыі. Праўда, на самай справе, з улікам пераходу на новы стыль, 100 гадоў спаўняецца 17 сакавіка. Трохі пераблыталі, памыліліся на 2 тыдні. Але больш цікава іншае. Урачыстае святкаванне гэтага юбілею дазваляе яшчэ раз звярнуць увагу на дзіўны фенамен. Беларускае грамадства і дзяржава адлічваюць сваю гісторыю з 1917 года. Нікому не прыходзіць у голову простае пытанне. А да 1917 года тут не існавала органаў ахову парадку. Хай называліся яны па-іншаму. Варта адзначыць, што ў савецкія часы Дзень міліцыі адзначаўся 10 лістапада. У Расіі сёння яго адзначаюць у гэты дзень. Гэтую ж дату ў 1990-е гады адзначалі і ў Беларусі. Але ў 1998 годзе у беларускай міліцыі з'явілася новая дата народзіна 4 сакавіка. Хоць яшчэ і не адбылася кастрычніцкая рэвалюцыя на той момант, не пачалася савецкая эпоха, якой так трымаецца цяперашні беларускі рэжым, аднак міліцыю ў сакавіку 17 года ўзначалі ў бальшавік Фрунзе. Недавно ў трайным удары мы абмяркоўвалі пытанне, чаму ў Беларусі 23 лютага афіцыйна адзначаецца Дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Гэта свята засталося ад СССР. Лічыцца, што ў гэты дзень у 18 годзе нарадзілася чырвоная армія. І да Беларусі гэта не мае ніякага дачынення. Зноў жа ўзнікае пытанне. А да 18 года ў беларусаў не было свайго войска, яны ні з кім не ваявалі, не атрымлівалі перамогі. Трэба меркаваць, што наступным годам Беларусь будзе афіцыйна адзначаць стагоддзе ўзнікнення беларускага войска. Чаму не? Вожа Дзень незалежнасці адзначаецца 3 ліпеня. Нагадаю, што ўсе афіцыйныя беларускія святы савецкія. Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі, 1 мая, 8 сакавіка. А яшчэ ж адзначаецца Дзень памежніка, Дзень паветрана-дэсантных войск. Гэта калі п'яныя дзесантнікі купаюцца ў фантанах і іншыя святы. Цікава і вельмі сімвалічнае супадзенне. 3 сакавіка споўнілася 950 гадоў гораду Менску. Гісторыя горада адлічваецца з першага літапіснага згадвання пра яго. 3 сакавіка 1067 года у час бітвы на Немезе каля Менска кіеўскія князі перамаглі полацкага князя. Не шматлікія гарады ў свеце могуць пахваліцца такой старажытнай гісторыяй. Але замест усенароднага святкавання 950-годзя сваёй сталіцы улады ўрачыста адзначылі прыдуманую дату – стагоддзя беларускай міліцыі. Увогуле улады амаль пераканалі народ, што да 1917 года тут, на гэтай тэрыторыі, ніхто не жыў. Ці то гэта была ненаселеная земля, ці то людзі, якія тут жылі, не пакінулі аб сабе ніякіх слядоў, ні помнікаў, ні нашчадкаў. Цяжка яшчэ знайсці ў свеце народ з такой скалечанай гістарычнай памяццю, як беларусы. Ну а чаму так урачыста святкуецца дзень міліцыі? Адказ даў Лукашэнка падчас выступу на ўрачыстасцях. Бо міліцыя галоўная перашкода на шляху дэстабілізацыі. То бок у перакладзе з палітычнай на нармальную мову галоўная абарона ўлады ад народнага незадавальнення. Сапраўды, Валер, вы маеце рацыю, што вельмі шмат Беларусі святаў звязаныя з савецкай эпохай, матываваныя савецкай эпохай. Прычым у дадзеным выпадку это свята такое як бы дастаткова свежае, то есть яно з'явілася вот літаральна некалькі гадоў таму. Але як бы па сваёй сутнасці яно супярэчнае ўнутры сябе. Бо вось этую фразу вы працытавалі Александра Лукашэнкі, што міліцыя – это там бар'ер, заслон на шляху дэстабілізацыі. Так адзначаецца зараз 100 гадоў адной з самых велізарных у гісторыі Беларусі дэстабілізацыі. Бо што адбывалася 100 гадоў таму? Некія, так сказаць, грамадскія актывісты, рэвалюцыянеры грамілі аддзяленне паліцыі, выганялі гэтых гарадавых, стралялі гарадавых і займалі іх месца. Што можна ўявіць сабе большую дэстабілізацыю? Это, в пэўным сэнсе, поўны абсурд. Тут яшчэ, скажам, тое 23-е, скажам, лютага святкаваць, можна святкаваць, можна не святкаваць, але это сапраўды было некае з'яўленне новай арміі на месцы той, якой ўжо не было. Но ў дадзеным выпадку тада таго была паліцыя. І фактычна вось гэтае свята, там 100-годзе міліцыі, это святкуецца пагром рэвалюцыянерамі паліцыі, што выглядае, ну, у пэўным сэнсе поўным абсурдам. Але што тычыцца вот этих савецкіх святаў, мы бачым, што вельмі часта яны як бы пераасэнсоўваюцца грамадствам, ім надаецца іншы сэнс, іншы змест, і грамадства як бы адбірае, што яму падыходзіць, а што яму не падыходзіць. Вось, скажам, тое свята 7 лістапада. Мы з вамі, як людзі не вельмі маладыя, памятаем, як в савецкія часы это было галоўнае свята. Было і сплыло, і знікла, і хаця у беларускім дзяржаўным календары яно застаецца, яго ніхто не святкуе, акрамя там кубкі камуністаў. Вось адзін лёс, а вось іншы лёс, скажам, 1 студзеня, Новы год. Это прыдуманы камуністамі свята, прыдуманае для таго, каб неутралізаваць каляды. Але свята засталося. Дазволілі каляды, калі ласка, святкуйце каляды, але ўсё ж такі галоўнае свята цяперашніх беларусаў – это Новы год. Яно ўжо ніяк не звязанае з камуністамі, але гэта важнае свята. У пэўным сэнсе тое самае адбылося і з 23 лютым, і асабліва з 8 сакавіка. Так, гэта былі прыдуманыя свята, але яны ўжо маюць абсалютна зусім іншы сэнс. Скажам, тое ж 8 сакавіка, гэта проста свята жанчын, у якой ніякай там салідарнасці пралетарак ці нават роўнасці жаночай. Для грамадства ў цэлым гэтыя святы маюць ужо зусім іншы сэнс. Хаця варта сказаць, што яны не настолькі абсурдныя, як святкаваць 100-годзе міліцыі фактычна ў дзень рэвалюцыйнага перавароту ў Менску. Дзень беларускай міліцыі ён выклікаў вялікія дыскусіі ў сацыяльных сетках. Напрыклад, вядомы метадолог Уладзімір Мацкевіч некалькі допісаў пра гэта пісаў з абурэннем, пераважна наконт таго, як можна адзначаць дзень беларускай міліцыі з 17-го году, калі беларускай дзяржаве 26 альбо 27 гадоў, як ён піша, і маўляў, пакуль беларуская міліцыя не будзе святкаваць пачатак свайго існавання з 91-го году, то парадак у нашай краіне будуць падтрымліваць органы нейкай іншай неіснуючай краіны. Такое меркаванне, я думаю, оно сапраўды ставіць такое філасофскае пытанне наконт самых розных святаў. Два падыходу. Альбо святкаваць усе такія прафесійныя святы, пачынаючы з 91-го году, калі Беларусь набыла незалежнасць, альбо тады ўжо шукаць пэўныя дні ў гісторыі для гэтых адпаведных прафесій ці адпаведных дат. І калі прыняць 91-й год, ну, сённяшняя ўлада гэта не прыняла, і мне здаецца, па большай значнай частцы грамадства такі падыход не быў бы прыняты. Атрымліваецца, што, скажам, Беларусі да 91-го года, а не да 17-го, нічога не было. Вот мы будзем адзначаць 500 гадоў беларускай кнігі, альбо 500 500 гадоў рэфармацыі Беларусі і гэтак далей. Што ж атрымліваецца, это не беларускія святы, паколькі не было яшчэ незалежнай рэспублікі Беларусь у 1517 годзе і гэтак далей. То бок, канешне, можна прыняць вот такі варыянт, што толькі з 91-го, але паўтаруся, безумоўна, ён і будзе непрымальным для значнай часткі грамадства. Калі ж шукаць больш глыбінныя в гісторыі даты для пэўных святаў, то вельмі немногія з іх прыпадуць на перыяд ВКЛ, а значная частка з іх будзе прыпадаць на перыяд савецкі альбо перыяд царскі. Ну, сапраўды, там, калі першая беларуская выйшла там піва, ці калі з'явілася беларуская, скажам, там, пажарная служба у царскі перыяд. Калі з'явіліся там дэсантнікі, яны з'явіліся ў савецкі перыяд. Яны не з'явіліся ў ВКЛ, яны з'явіліся ў гэты самы нехарошы савецкі перыяд. Вось. І тады ўжо нармальна, што дзень ВДВ адзначаецца менавіта з той савецкай даты. І тут сапраўды паўстаюць такія пытанні, ясна, што ўсім это не будзе падабацца, але я кажу, калі прымаць падыход, што штосьці было да 91-го года, то любое свята, скажам, гістарычнае, прафесійнае, будзе выклікаць незадавальненне многіх людзей, паколькі пры нейкіх гістарычных абставінах яно было ўтворанае. Часам гэта абставіны з нашага цяперашняга пункту гледжання, альбо это была царская імперыялістычная